Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 października, jest 7. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Walczą m.in. o to, by pacjenci byli godnie leczeni. Rozpoczyna się 7. doba głodówki lekarzy rezydentów. Minister Sprawiedliwości wyciąga rękę do współpracy z prezydentem. Remis wystarczy, ale kibice liczą na więcej. Dziś mecz Polska-Czarnogóra o awans do mundialu. To już 7. doba głodówki lekarzy rezydentów w warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym. Uczestniczy w niej około 20 osób. 3 przerwały ją ze względu na zły stan zdrowia, ale dołączyli kolejni medycy. Uczestnicy protestu domagają się przede wszystkim wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyżki płac. Zapewniają, że są gotowi do rozmów, ale czekają na konkrety od polityków. Mediację w sporze między lekarzami a przedstawicielami rządu zaproponował rektor warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale ich termin nie został jeszcze wyznaczony. Wczoraj głodujących lekarzy wsparli koledzy, którzy przyjechali z całego kraju na manifestację przed Ministerstwem Zdrowia. Uczestniczyło w niej około 350 osób. Krzysztof Bielewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wspieramy naszych starszych kolegów. Uważamy, że działają w słusznej sprawie. Kochani, na scenę wchodzi Kasia Pikulska, która tutaj jest przewodniczącą protestu głodowego. Od poniedziałku tutaj walczy o nasze dobro, o dobro naszych pacjentów. W zasadzie to chcieliśmy powiedzieć tylko jedno, że jest nam bardzo, bardzo przykro. To jest żenujące, że musimy znowu wyjść na ulicę. Przyjechałem ze Śląska, jestem lekarzem stażystą w szpitalu MSWiA w Katowicach. Chciałem poprzeć moich kolegów rezydentów. Takie finansowanie na poziomie 4,7% PKB, które jest najniższe w Europie, w naszym kraju, w Polsce, nie pozwala na wykonywanie wszystkich świadczeń w odpowiednim czasie. Przez to umierają pacjenci, przez to czekają w kolejkach. Solidarnościowa pikieta odbyła się także we Wrocławiu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 40-kilkulatkowie mogli ze sobą współpracować i działać na rzecz Polski. Mogę nie tylko w swoim, ale i Solidarnej Polski imieniu wyciągnąć rękę do współpracy z prezydentem, deklarował podczas konwencji Solidarnej Polski lider ugrupowania Zbigniew Ziobro. Mówił, że wierzy w to, że wraz z prezydentem są w stanie zawrzeć porozumienie i kompromis. Minister Sprawiedliwości nawiązał do ostatniego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. W nim prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił: powiedziałem prezydentowi, że nie chcę zajmować się sporami pokoleniowymi między 40-latkami. Szef PiSu był pytany o szczególne zainteresowanie Andrzeja Dudy, m.in. Ministerstwem Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ocenił, że resort skierowany przez ministra Ziobrę działa bardzo dobrze. Jeśli będzie remis, nasi piłkarze zagrają w przyszłorocznym mundialu, o 18:00 mecz Polska-Czarnogóra. Stadion Narodowy w Warszawie jest przygotowany na przyjęcie piłkarzy i kibiców. Mecz obejrzy komplet publiczności, około 58 tysięcy osób. Rzeczniczka Stadionu Narodowego Monika Bożdyńska informuje, że obiekt jest już gotowy na przyjęcie piłkarzy i kibiców. Wczoraj przejął go organizator spotkania Polski Związek Piłki Nożnej. Specjalnie na potrzeby meczu położono między innymi nową murawę. Wjeżdżały tutaj tiry, potem piaskarki, które wysypywały piasek. Cała murawa składa się z 7 warstw, które trzeba ułożyć odpowiednio, potem ukorzenić. Organizator Polski Związek Piłki Nożnej przygotowuje specjalną oprawę w razie awansu. W momencie przekazania obiektu organizatorom dach Stadionu Narodowego był zasunięty. Takie były też rekomendacje jego zarządców i wszystko wskazuje na to, że piłkarze będą walczyć o punkty pod dachem. No oczywiście ostateczną decyzję podejmuje też delegat po konsultacjach, natomiast nie możemy dachu otwierać, kiedy są opady deszczu. Mecz Polska-Czarnogóra rozpocznie się o godzinie 18:00. W okolice stadionu najszybciej dojedzie się metrem lub koleją, gdyż okolice Ronda Waszyngtona ponownie będą wyłączone z ruchu samochodowego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dziś w Trójce specjalne wydanie trzeciej strony medalu właśnie ze Stadionu Narodowego. Początek o 17:00. Huragan Nate uderzył w Stany Zjednoczone, dokładnie w północno-wschodnie rejony Zatoki Meksykańskiej. Żywioł ma w tej chwili pierwszy stopień w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Znajduje się przy ujściu rzeki Mississippi. W całym regionie z tego powodu ogłoszono stan alarmowy, a na północno-wschodnich terenach Zatoki Meksykańskiej ze względu bezpieczeństwa zarządzone ewakuacje. Gwałtowne burze wywołały sztormy. Miejscami wysokość fal przekracza 3 metry. Żywioł kierować się teraz będzie w głąb Stanów Zjednoczonych, zagraża kilkudziesięciu milionom ludzi. Miejscami spaść może nawet ponad 75 centymetrów wody. Prędkość towarzyszącemu wiatru dochodzi do 150 km na godzinę. Nate w Ameryce Środkowej zabił już blisko 30 osób. Najbardziej dał się we znaki mieszkańcom Nikaragui, Kostaryki oraz Hondurasu. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Niedziela z chmurami, przelotnymi opadami deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu, ale także z przejaśnieniami. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 13 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

oratorium o śmierci świętego Filipa Neri ze Świętej Góry od ojców, od księży Filipinów. Opowiadamy Państwu, co się dzieje na festiwalu Muzyka Sacramontana. No i kolejni moi goście, pani Anna Szostak, dyrygent i założyciel chóru Camerata Silesia, pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A księża Filipini biegają, więc będą tak dobiegać do nas i wybiegać, a zatem jeśli któryś z ojców Filipinów pojawi się po raz kolejny, będziemy przedstawiać. Festiwal rozpoczął się koncertem Fado, potem przyszła kolej na muzykę z całego świata. Ta muzyka to taki pomost najlepszy, żeby opowiadać o tym, co było. To takie najbardziej uniwersalne narzędzie, aby mówić o problemach świata? Tytuł koncertu był Modlitwa o pokój, chyba doskonały na te niespokojne czasy, śmiało możemy powiedzieć, że naprawdę był to doskonały moment 1 października, międzynarodowy Dzień Muzyki, ustanowiony kiedyś przez serię Hudi Menuhina, i ten koncert był okazją, by zaprosić artystów naprawdę z całego świata, bo mieliśmy gości z Islandii, z Boliwii, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, i każdy śpiewał w swoim języku, każdy śpiewał swoje narodowe melodie, natomiast pod koniec koncertu skupiliśmy się wokół tak naprawdę interpretacji nowej, zupełnie nieznanej, bo przecież ci ludzie przyjechali z bardzo daleka, interpretacji muzyki Józefa Zajdlera. I czy ta muzyka potrafi łączyć, czy ta muzyka widziana przez różne wrażliwości, różnych kultur, jeszcze inaczej jest rozumiana? Czy ci muzycy z różnych stron świata, w tym Józefie Zajdlerze, dostrzegli jeszcze coś innego niż my? Dokładnie tak, ponieważ mieliśmy okazję włączyć w ten program również instrumenty etniczne i na przykład bardzo już rozpoznawalna Modlitwa o deszcz Józefa Zajdlera, która w oryginale otwiera się partią fletów. Na tym koncercie rozpoczynała ją partia fletni pana zagrana przez Eliu Cruz z Boliwii. A co mówią muzycy z całego świata o Józefie Zajdlerze? No, na pewno większość z nich zabierze ją ze sobą w sercach i w postaci pisanej w nutach, ponieważ zwłaszcza pastorella przypomina trochę laudy włoskie, ale z elementami oczywiście muzyki polskiej, ludowej, dokładnie może stąd z biskupizny, gdzie się znajdujemy. Również maestro Paweł Przytocki. Maestro Paweł Przytocki po raz kolejny przyjechał na Świętą Górę. Polubił to miejsce widocznie od czasu, kiedy ostatnio nagrał doskonałą płytę Muzyka Sacramontana z symfonią Antoniego Habla między innymi, i stąd nasza wieloletnia przyjaźń. No i wieloletni gość chyba, wieloletni razem z nami. Pani Anno, czy Camerata Silesia to czuje się w gostyniu jak w domu? Prawie, chwili? Tak. Jesteśmy tu po raz piąty, ale nie jest to piąte spotkanie z muzyką Zajdlera. Ja miałam szczęście, sprawdziłam to niedawno, w 2004 roku po raz pierwszy poznać tę muzykę. Wykonywałam w studiu, wtedy studiu S1 w Warszawie, teraz studiu imienia Witolda Lutosławskiego, Stabat Mater. I ta muzyka zrobiła na mnie duże wrażenie. Zresztą pojawił się tam również drugi kompozytor odkryty nie tak dawno, Józef Wański. Ale on nie z Gostynia, tak, panie Wojtku? Nie? Tak, konkretnie to Jan Wański. On jest... Przepraszam, Jan Wański, tak, Józef Zajdler, Jan Wański. Jan Wański, tak, Jan Wański jest kompozytorem jak najbardziej z Wielkopolski, a dokładnie z Gniezna, skrzypek i kompozytor, koncertmistrz kapeli gnieźnieńskiej. No, bardzo piękną litanię wtedy wykonaliśmy, i to chyba było prawykonanie, bo Stabat Mater, o ile pamiętam, nie było prawykonane przez nas. Może powiem, zacznę od takiej anegdoty, że kiedy powoływaliśmy Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej imienia Józefa Zajdlera, w tym samym momencie na portalu Allegro pojawiła się w ofercie płyta winylowa z serii Muzyka Antiqua, Nieszpory. I te nieszpory ja zakupiłem za jakieś śmieszne pieniądze. To były nieszpory nagrane w 1966 roku w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Sprawcą tego wydarzenia był ksiądz Ziętarski, odkrywca Józefa Zajdlera. I my, pokazując światu, tego Zajdlera, przy pomocy tej płyty winylowej mieliśmy wielkie poparcie naprawdę wielu ludzi. Ta muzyka trafiała już wtedy do serc, a potem państwo byliście kolejnymi wykonawcami. A tak. Te nieszpory były wyjątkowo piękne. Ja przypominam sobie to wykonanie z wielką estymą i chociaż nie ja brałam udział w tym wykonaniu tutaj gostyńskim, bo ja później w kolejnych latach prawykonałam bodajże Requiem Zajdlera, to z Concerto Polacco i z Markiem Toporowskim bodajże, a także Litanie z zespołem Akademia della Arcadia z Poznania. To, pani tak, Anno, czy tak, w związku z tym patrząc na te rozliczne partytury i te rozliczne przygody muzyczne pani z Józefem Zajdlerem, czy może pani już rysować się taki obraz w oczach samego kompozytora? Według pani, kim on mógł być? Jaki był ten Józef Zajdler? Ja myślę, że to był człowiek niezwykle ambitny. O czym świadczy to, że w wieku lat 25 skomponował mszę, która w swojej warstwie jest o wiele trudniejsza, wymagająca i wykonawczo, i kompozytorsko bardziej ambitna niż wiele utworów późniejszych. Nie chciałabym uogólniać, ale niż wiele utworów późniejszych. Sądzę, że na początku był to człowiek ambitny, nie biorący pod uwagę trudności wszelakich, bo domyślam się, że te arie, które zawarte są właśnie w jego mszy, tym pierwszym jego utworze, który znamy, to znaczy w mszy XD, partie na przykład sopranowe, no piekielnie trudne tutaj wykonanie 2 lata temu pamiętam Iwony Hossy, znakomite, ale no nie było to i dla niej łatwe, prawda? Bardzo, bardzo trudna koloratowa aria, również fragmenty churalne, no wirtuozowskie. Ja tutaj się cieszyłam, że to moje panie akurat wykonują, bo mnóstwo wysokich dźwięków, jakieś takie biegniki i tak dalej. No bardzo bogata, nie było łatwo. Bardzo bogata partia chóru. No właśnie było bardzo, bardzo ciekawie, ponieważ było co śpiewać. Ten człowiek miał wielkie aspiracje, a znam jego utwór ostatni w jego życiu, jest to Requiem, które podobno podczas jego pisania, dzisiaj mi pan Wojtek powiedział, że zmarł podczas pisania tego utworu, jest to utwór o niezwykłym optymizmie i o niezwykłej lekkości. Niewiele tam takich dramatycznych fragmentów, więc umierał pogodzony z życiem, szczęśliwy, nie wiem, spełniony, radosny człowiek. Radosny, tak myślę. A śpiewają państwo repertuar i ten dawny, i współczesny, bo przecież na warszawskiej jesieni też można było państwa posłuchać, a tu muzyka Zajdlera. I czy da się postawić taki pomost, zbudować między muzyką klasyczną, a muzyką sakralną, a muzyką współczesną, czy kiedy wykonuje się tą muzykę sakralną, tak jak teraz mówimy o Józefie Zajdlerze, trzeba natchnienia szukać w innych przestrzeniach? To właściwie nie trzeba szukać tego natchnienia, bo ono samo przychodzi. No, miejsce, w którym jesteśmy, jest specyficzne. Jest, ci, którzy nie wierzą, powiedzieliby magiczne, ci, którzy wierzą, powiedzieliby, no, jakiś duch tutaj się unosi. Duch piękna, prawdy, pobożności. Są tu wspaniali ludzie, którzy się oddają z pasji, nie dla pieniędzy, temu, aby tą skarby polskiej muzyki od lat przecież chronić. I wtedy śpiewa się łatwiej. No jakiś tutaj jest geniusz locji i to jest wyczuwalne. Poza tym tak, no, utwór albo niesie tam coś poza tymi dźwiękami zapisanymi, albo nie niesie. No, szczęściem jest, jeżeli można wykonywać utwory, które mają tą warstwę poza muzyczną jeszcze jakąś. A utwory Zajdlera niosą? No tak, jest wiele, wiele takich momentów, które skłaniają do zadumy, które po prostu cieszą pięknem brzmienia, pięknem harmonii, prostotą czasem. I ta prostota przeciwstawiana tej jego wcześniejszej jakby takiej może erudycji, którą zdobywał studiując partytury Mozarta, Händla, które tutaj znajdywał w Gostyniu, bo tu czytałam, że tutaj w archiwach były zbiory liczące 800 utworów wtedy różnych. Więc myślę, że tutaj jakby ta jego natura również coraz bardziej ulegała jednak skłanianiu się do duchowości. I w ten sposób dożeglowaliśmy do wydarzenia, które przed nami. Trzeci koncert zatytułowany Nieznany Józef Zajdler. Kolejna przygoda, kolejne spotkanie Józefa Zajdlera, kompozytora z klasztoru świętogórskiego, kameraty Silezji, Symfonii Warszawy i maestro Jerzego Maksymiuka. Ale zanim Laudamus z mszy de dur. Laudamus, msza XD, to msza zarejestrowana rok temu, panie Wojciechu. Tak, wysłuchaliśmy ostatnią płytę, Missa XD Józef Zajdler i oczywiście nasi wspaniali artyści, których również mamy przyjemność gościć w tym roku. I w tym roku kolejna odsłona kolejnej mszy w tym samym składzie przed nami. Panie Anno, kiedy dostaje się partię chóru, nowej partytury, jest ta ciekawość, co to będzie, jakie to będzie? Ja mniej więcej wiem, jakie będzie, dlatego że mam całą partyturę, więc mogę nie tylko chór sobie przeanalizować, ale także instrumenty, no, konstrukcje i tak dalej. Ale kiedyś się dostaje nawet całą partyturę właśnie, tak. Czegoś, co nigdy nie zostało zarejestrowane, co tak. Jest odgrzebane, tak mówimy, na nowo, gdzieś odszukane. Jest no to jest ten... przygoda, to jest świetnie, przygoda? To jest świetne, tak. I siedzi się wieczorami przy lampce i przekłada te kartki i te nuty i szuka i czyta? No tak jakby mnie pani widziała, tak. Tak sobie właśnie przekładam, bo mi się nigdy nie chce tego skleić razem. Aha. Potem mi to fruwa, prawda? Ale często sklejam, jak już sama dyryguję, bo wiele też prawykonań, zresztą muzyki współczesnej robię, dlatego że kompozytorzy współcześni piszą dla nas utwory, które są później przez nas prawykonywane i nie tylko z Polski, również wielu zagranicznych kompozytorów. Także jakby w naszej działalności są dwa nurty, odkrywanie muzyki nowej i odkrywanie muzyki starej. Bo ona cały czas potrzebuje odkrycia, ta muzyka dawna? Tak. No, zresztą chciałabym tutaj wymienić, że udało nam się dotrzeć dzięki muzykologom, z którymi pracujemy, dotrzeć do wspaniałego dzieła kompozytora barokowego, zupełnie nieznanego w Polsce, Andrzeja Siewińskiego. Oprócz tego, że współdziałam z Gostyniem, gdzie wspaniale działają panowie Wojtek Czemplik, Towarzystwo imienia Józefa Zajdlera, stowarzyszenie, tak. Prawda? To ja jestem pod wrażeniem ich pracy, ich pasji, ich profesjonalizmu i miłości do tej muzyki i robią coś niezwykle cennego. A kiedy pani dostaje nuty, tak. Partytury, czego pani w nich szuka? Co panią najbardziej interesuje? No najpierw mnie interesuje, czy to jest na tyle, czy ja zdążę to wyćwiczyć. Przepraszam bardzo, ale ja jestem dyrygentem, który w tej chwili działa na bardzo wysokich obrotach, dlatego że my jesteśmy zespołem jedynym chóralnym, znaczy, który na stałe współpracuje z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia w Katowicach i w sali NOSPR-u kameralnej, czy też koncertowej mamy 10 koncertów rocznie. Oprócz tego mamy koncerty dla miasta, oprócz tego mamy festiwale muzyki współczesnej, muzyki dawnej. No, jesteśmy zapraszani na różne imprezy, także właściwie najważniejszą sprawą jest zobaczyć, na ile czasu i ile prób zabierze przygotowanie do danego projektu, żeby go zrobić jak najlepiej, skutecznie i pięknie. A ja już miałam taką romantyczną wizję, no, że pani, szukamy tak, tego ducha, czy mnie tak. zachwyci, duch będzie, czy pociągnie. Duch będzie na koncercie, bo na próbie no, musi być czysty profesjonalizm, musi być w jaki sposób to zrobić, żeby głosu nie zedrzeć, bo no, nie ukrywam, że ta msza, którą mamy właśnie w tej chwili wykonujemy, ta druga, prawda, na którą czekamy, jest łatwiejsza muzycznie, no, nie ma tam rzeczy, które no, dłużej trzeba by studiować, bo właściwie można by ją zaśpiewać równie dobrze jawista, jeżeli to jest dobry chór z ludzi, z muzyków złożony, prawda? No ale wokalne problemy są dosyć duże, dlatego że no, tesytura dla sopranów jest dosyć niewygodna i tak dalej, i tak dalej. No, deklamacja na jednym dźwięku wysokim jakichś tam łacińskich tekstów no, nie zawsze jest dogodna i wygodna. Także od tej strony patrzę, ale oczywiście no, nie da się oddzielić muzyki od techniki, prawda? A czekają państwo na ten moment, kiedy wszyscy spotkają się razem. To pytanie i również do pana Wojciecha Czemplika, kiedy, ale oczywiście też do pani jako dyrygenta, kiedy w końcu spotkamy się z dyrygentem, kiedy stanie chór, staną instrumentaliści, będzie to miejsce, w którym mamy wykonać i dopiero jest ten efekt? Dopiero mówi się, wow, to tak powinno było zabrzmieć. No ja sądzę, że to wszyscy na to czekają, prawda? To jest taki najprzyjemniejszy moment. Tak. Jeżeli mogę się włączyć, rzeczywiście to wszyscy czekamy na to, na przyjazd naszych wspaniałych gości, ponieważ jest taki jeden dzień w roku, kiedy przyjeżdża chór, przyjeżdża orkiestra, soliści i właśnie za pół godziny będziemy świadkami odkrycia nowej, nieznanej muzyki Józefa Zajdlera. Zawsze poprzedzam to telefonami i sakramentalne pytanie, czy to jest ładna muzyka, bo każdy by chciał odkrywać ładną muzykę. Mogę odpowiedzieć? Jest ładna. Dziękuję bardzo. Jak ładna, to zapraszamy wszystkich na festiwal. Pani Anno, ta msza to jest msza radosna, błagalna, uwielbieniowa, dziękczynna. Jakie treści tam pobrzmiewają? No takie właśnie kolejno. Kolejno. Zazwyczaj jest no, tu mi pomoże ksiądz Jakub, który przyszedł. Kyrie jest zawsze o charakterze jakim? O charakterze przebłagalnym za grzechy bym powiedziała też, prawda? Przebłagalnym. Jest to zazwyczaj poważniejsza część. No, gloria jest laudacyjna, absolutnie, więc jest uwielbieniem, jest najszybsze, ma tempo zazwyczaj. Artykulacje, czyli no, jakby artykulacja to jest powiedzmy najkrócej dla kogoś, kto nie wie, sposób wydobycia dźwięku, czy te nutki są krótsze, czy no więc to tam są krótkie te nutki, żeby było wesoło, radośnie, tonacje harmoniczne są zazwyczaj durowe. Jest to część chwalebna, prawda? Wielbiąca, chwalebna. A ta msza, której teraz fragmentów wysłuchujemy, msza XD, bardziej uwielbieniowa, bardziej chwalebna? To tak samo. Tak teraz samo. Dochodzi, bo msza składa się z 5 głównych części, mianowicie z Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. No i każda z tych części różni się, tak jak to we mszy jest, prawda? Według liturgii. Więc Gloria, powiedziałam, jest radosna. Credo jest wyznaniem wiary, więc no tak jak to wierzę, prawda? Zaczyna się. Potem jest tam fragment, który dotyczy śmierci. Potem jest zmartwychwstanie, tak? No i kolejny, Sanctus wielbiący, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, to jest Sanctus. Zawsze do niego dołączona jest Hosanna, czyli chwała na Hosanna, no bardzo, bardzo wielbiąca część radosna, która się powtarza zazwyczaj po części Benedictus. Benedictus to jest zazwyczaj część taka bardzo kontemplacyjna, refleksyjna, ale wielbiąca, bardzo, bardzo taka zazwyczaj w tempach wolnych. I po niej powtarza się zazwyczaj Hosanna. Akurat w tej mszy, o której mówimy, ta nasza nowa, Hosanna jest dwukrotnie tak samo powtórzona. Ale w tej poprzedniej na przykład mszy było tak, że kompozytor napisał inną Hosannę, prawda? Potem Benedictus. I na końcu Agnus Dei, czyli Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. I to jest znowu część błagalna, ale kończy się Dona nobis pacem, daj nam pokój, tak jak każda msza. Obiecałam Państwu spotkanie z maestro Maksymiukiem. Ta msza to jest taka hajdnowska, może bardziej hajdnowska i mozartowska, ale była bardzo pięknie napisana. I zupełnie to jest muzyka, którą trzeba grać. Ze wszystkich utworów, które wiem, że jest taka tendencja, żeby grać muzykę polską. I to słusznie. Ale muszę powiedzieć, że Zeidler według mnie, według moich teraz nauk tutaj i pracy nad partyturami, to chyba najbardziej zasługuje. Bo takiej muzyki w tym okresie my nie znaliśmy. I gdyby właśnie nie Wojtek Czemplik i zakon Filipinów i to znalezienie tych nut, to byśmy o tym nic nie wiedzieli. Maestro, a patrząc na partyturę, na kompozycję, czy można z partytury wyczytać człowieka? No można z partytury wyczytać, bo jeżeli ktoś pisze, to w zasadzie człowiek jest tym czymś wtórnym, a to, co on napisał, to jest Zeidler. Wyrazista technika operuje bardzo prostymi elementami, ale do prostoty wszyscy dążą, tylko nie bardzo wiemy, co to jest i jak to osiągnąć. Wchodzi orkiestra, ale jak dołącza chór, to się zmienia barwa. I to wystarczy. I to ma taką moc i tworzy dobrą konstrukcję. Także z tych partytur polskich, to uważam, że to, co teraz zrobię, to jest najbardziej sensowne i jakieś pożyteczne. Czy ta msza, którą teraz maestro robi, to jest równie taka msza odświętna, skomponowana na specjalną okazję, tak jak właśnie ta, która już za nami, Missa XD? To każde były na święto, uroczystość. A ponieważ te uroczystości to nie musiała być koronacja króla, tylko normalne jakieś wydarzenie albo po prostu dzień. Proszę popatrzeć. I proszę sobie uświadomić, jeżeli pani w jakichś niezwykłych kłopotach, to proszę popatrzeć, że Zeidler miał 16 metrów pokoju. Miał 3 posiłki, ale miał coś dziwne ubranie, bo o tym się nie mówiło. W tym swoim honorarium ubranie i był niezwykłym szczęśliwym człowiekiem. To mu wystarczyło. I to mu wystarczyło. I był, jak wiadomo, bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo pisał, bo to było jego szczęście. I czy to widać w tych partyturach, w tej mszy, że on był... Widać. Widać i jakieś takie płomienne chóry, muzyka radosna. Tutaj się to wszystko scaliło, jakieś znacznie bardziej podobne do tych mistrzów największych. Czy my wiemy, czy ta partytura, nad którą teraz maestro pracuje, to była kolejna msza po tej XD? Widać, że on postępuje w swoim rozwoju muzycznym? Chyba tak, bo znacznie lepsza partytura. I znacznie łatwiej się ćwiczy, znacznie łatwiej się dyryguje, znacznie z większą przyjemnością będzie się słuchało. No, uzyskanie proporcji to jest tajemnica geniuszy. Jakie proporcje mają być? To tak powiedzieć, skrócić, wydłużyć, to nie chodzi skrócić, wydłużyć, tylko ile tego ma być, żeby to stanowiło taką świętość sztuki. Czy kiedy się wchodzi w takie miejsce, do którego była pisana ta kompozycja, w tym wypadku to będzie Bazylika na Świętej Górze, ta muzyka zaczyna brzmieć jeszcze inaczej? Działała. Pokażemy, że polski kompozytor potrafił napisać mszę. Uważam, że to jest dobra msza. I to było nieznane w ogóle. No to mamy niezwykły skarb. Bo ja nie wiedziałem w ogóle, że taki kompozytor istnieje. A skoro teraz wiem, no to coś się stało. I skoro mówię, że to jest dobrze napisane i chętniej bym to zagrał niż inne utwory, no to jest jakoś wartość niezwykła. A może w ogóle to będzie grane. Ludzie przyjdą i posłuchają utworu, którego nie znali. I ten utwór jest wartościowy. To jest najwięcej, co może być. Czy ten Zeidler, już teraz odkrywany i też odkryty przez maestro, on jest ważnym takim elementem w historii muzyki, który jakby uzupełnia te czasy w polskich... Ważnym elementem w historii muzyki polskiej. Tak, uzupełnia, bo takich utworów jest nie tak wiele. Ja dyryguję symfonię, raczej przy mniej. No, Requiem Mozarta, no taki jak Requiem Mozarta, to może nie jest, ale ma wiele, wiele innych swoich walorów. I to jest niezwykły moment niezwykłego szczęścia, że to będzie wykonane. I ludzie to posłuchają. Nic więcej nie trzeba. Księże Jakubie, nic więcej nie trzeba, jeżeli są odbiorcy, publiczność, czy może bardziej bardziej niż tylko publiczność, bazylika i kolejna msza. Myślę, że na ten koncert, który przed nami, przyjdzie kolejna rzesza melomanów wspaniałej gostyńskiej, nie tylko publiczności, doceni ten wysiłek nie tylko kompozytora Józefa Zeindlera, ale także artystów. Ja mogę być tylko bardzo szczęśliwy, że mieszkam w takim klasztorze, w którym przed wiekami tworzył Józef Zeindler, a dzisiaj maestro Jerzy Maksymiuk wypowiada tak piękne słowa. Bardzo dziękuję panu Maksymiukowi i Symfonii Warszawy i pani Ani Szostak z Kameratą Silezją za to, że podjęli się tego wielkiego dzieła, dzięki któremu będziemy mogli ponownie po latach usłyszeć to wielkie dzieło, które będzie poruszało nie tylko nas Filipinów, bo to zawsze odkrycie naszej duchowości i charyzmatu, ale także wszystkich, którzy przybędą, aby słuchać koncertu. A czy muzyką, mszą, która jest skomponowana, mszą, która nie jest częścią liturgii, też można się modlić? Myślę, że oczywiście, że tak. Święty Filip Neri, który jest założycielem naszego klasztoru, mawiał, iż dyrygowanie muzyką służy łowieniu dusz, a wiedział, co mówi. Z całą pewnością ta kolejna odsłona muzyki świętogórskiej ukaże głębie treści, przeżyć, które były w sercu kompozytora i jestem przekonany, że tak doborowy skład artystów, tak wspaniały aparat wykonawczy do tej modlitwy nas poprowadzi. Thank you. Zanim nastąpi odkrycie tego koncertu, jeszcze dla słuchaczy, dla publiczności maestro niespodzianka. Można to nazwać fanfarą, można tamburettą, ale jak trąbki brzmią, jak gdyby sygnał takich tercji wznoszących się, to dla nas brzmi fanfara. I taką napisałem i bardzo się cieszę, bo nawet tam użyłem kilku nut z tej muzyki, kilka interwałów. I tym zaczniemy koncert, bo niedługo będę chyba tylko pisał i będzie mój los podobny do Zajdlera. Zajdler już jest wydobyty. No, Schubert nie słyszał swojej pierwszej, czwartej symfonii. Trudno napisałem. I żeśmy się trochę męczyli dzisiaj na próbie, ale dobrze tak koncert zacząć czymś, co ma związek z tym, jak gdyby to była moja inspiracja i niezwykła chęć napisania. Nawet napisamy homage tu Zajdler, czyli mój taki podarunek dla niego. I bardzo się cieszę, że dyrygując mszę, ofiarowuję jednocześnie swój utwór, którym zacznę. I to dla mnie taka satysfakcja jeszcze większa. A czy w trakcie odkrywania tej partytury i tej wcześniejszej mszy też Exdetto okazywało się dopiero w trakcie, że coś pan jeszcze odkrywał? Może coś zauważałem, bo to było napisane. No tak, ale jest. A czasami wielu wykonawców gra i czegoś nie zauważa. I ktoś zagra i nagle poruszy coś w człowieku. Człowiek znajdzie jakiś sposób słyszenia tej muzyki, bo muzyka sama nie porusza emocji. To my poruszamy emocje. My chcemy, żeby to zadziałało. Mam takie fragmenty, my strasznie lubię Rachmaninowa. I mam takie fragmenty, że mi ciarki pochodzą, bo nawet kiedy tylko nie gram, to w tym miejscu tak jest. Ponieważ ja chcę żeby tak było. Znacznie to więcej działa, jak buduję Beethoven, dojście w ósmej symfonii do tematu głównego niż Niagara, którą widziałem. I tak to jest. Na przykład Gloria, bardzo pięknie skonstruowana. Bo tylko człowiek dyrygując, patrząc na nuty, widzi jaki ład tutaj jest i do czego ten ład doprowadza. Nie musi zawsze do jakiejś wielkiej kulminacji doprowadzać, ale to kompozytor wie, w jaki sposób, w którym miejscu tworzy większe napięcia, w którym mniej. A co by pan chciał, jakie emocje wywołać u tych, którzy będą słuchać tej mszy po raz pierwszy, pana ręką, przez pana wrażliwość? Skupienie, zastanowienie się nad tym, że dźwięk może dać wrażenie i stworzyć wrażenie jakiegoś spokoju, ładu i pewnej formacji czegoś doskonałego, niesztucznego, nie z nakazu. Porównując to do różnych konkursów, gdzie pierwszym słowem człowiek śpiewa jedną piosenkę i oczekuje się emocji. To zupełnie coś fałszywego. Emocje trzeba zbudować, trzeba skomponować, a nie, że ona jest. Bo jeżeli już ona jest, to się skończy utwór. To nie trzeba utworów, tak. I ład, no i piękną melodii, harmonii. No piękne, które sprawia nam, przyjemność to za małe słowo, które tak wynosi nas gdzieś, wynosi wyżej trochę niż my sami możemy. Bo potem jest potrzebny kompozytor. Pewne piękno to ja sam sobie stworzę, mogę, ale pewnego nie, bo nie mam środków. To musi być ktoś z większą wyobraźnią i większą techniką zapisania. Dlatego kompozytor potrzebny. Poeta, literat, malarz, bo sam nie mogę sobie tego wyobrazić. I ta psa to spełnia i mam i wielką radość i wielkie takie poczucie, że coś poważnego robię i coś niezwykle potrzebnego. O. Maestro, a kiedy kończy się msza, ostatnie dźwięki wybrzmią, pan się odwraca do publiczności i przez sekundę, przez dwie jest cisza, zanim zerwą się oklaski. Tak, ale to w różny sposób publiczność reaguje. Raczej po takim dworze, który znaczy bardzo wiele, to jakoś nagłe oklaski jakieś są dysonansem, burzą to. Wobec tego one w różnym czasie zapadają. Ale na pewno po tej mszy musi tak być, że coś nowego powstało w słuchaczu, który był na koncercie, patrzył, widział. Pięknie to zakomponowane jest. Fragment pierwszy jest też fragmentem ostatnim, czyli taka klamra jak gdyby zamykała lub taki stopień, tutaj jeden stopień, tak jak u Mozarta. Bardzo dobry kompozytor. Dziękuję bardzo. Tak, ale tą reakcję czuje człowiek na plecach cały czas, to skupienie, prawda? To się czuje, czy publiczność podąża, czy przeżywa. To jest fantastyczne właśnie, to jest świetna sprawa. Gdyby nie było publiczności, to te koncerty zupełnie inaczej by wyglądały. Dlatego też nagrania na przykład są bardzo specyficzne. Tutaj człowiek musi sam zadbać o tą taką szczególną atmosferę. Pomimo kilkokrotnych powtórzeń ze względu na jakieś tam warunki techniczne, no jest to nieuniknione, prawda? Ale zawsze to pierwsze nagranie, to wykonanie też będzie rejestrowane. Jest taka dodatkowa trema, dodatkowa mobilizacja? No tak, bo to jest jednorazowe wykonanie dla publiczności. I to właśnie to nie jest, że wykonanie dla publiczności, to jest tworzenie. Cały czas od pierwszego dźwięku do ostatniego jest budowanie pewnego napięcia, budowanie tej koncepcji, którą się wcześniej ma jako dyrygent, prawda? No bo trzeba wiedzieć, do czego się zmierza, prawda? Zresztą czasem muzyka sama jakoś wiedzie dyrygenta, czasem troszeczkę trzeba jej pomóc, żeby łatwiej ją ukazać. No te najwybitniejsze dzieła same wiodą, prawda? Że nawet zły dyrygent nie jest w stanie tego zepsuć. Także nie, ale rola dyrygenta jest rzeczywiście służebna wobec muzyki. No niemniej jednak sprawy techniczne, no dzisiaj słuchacz jest przyzwyczajony do absolutnej wirtuozerii technicznej, prawda, do doskonałości brzmienia. Słucha przecież nie tylko muzyki klasycznej, słucha również jazzu, słucha muzyki popularnej, prawda. A nie jest tak trochę, że słuchacze wracają, czy tęsknią do tego, żeby ta muzyka niosła coś więcej, nie tylko idealne wykonanie, nie tylko klarowność, czystość, ale coś, co ich poruszy. Ale może nie być doskonała, ale żeby ich poruszyła. No tak, tylko że chcemy zapobiec sytuacji odwrotnej, że nasze, że tak powiem, niedoskonałe, pełne błędów i niechlujstwa jakiegoś tam wykonanie może zabić fantastyczną muzykę, prawda? Więc no tutaj musimy zrobić wszystko, co do nas należy technicznie, absolutnie perfekcyjnie. No i potem sami też przecież musimy mieć przyjemność w czasie wykonywania, więc musi nas ta muzyka no, nieść jak na skrzydłach. To jest wspaniałe. Kiedy jest świetna orkiestra, świetny chór, soliści, to naprawdę kompozytor jakby lata nad nimi wszystkimi. Państwo nie widzą, ale pani Anna też już tak unosi się nam troszeczkę. Panie Wojciechu, trudno było namówić tak bardzo zajętego pana Jerzego Maksymiuka, żeby jeszcze raz, po raz kolejny pochylił się nad kolejną nieznaną partyturą Józefa Zajdlera? Z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że nasi wspaniali goście, artyści nie wymagają już, kiedy znamy się jeden, drugi czy trzeci raz współpracujemy, nie wymagają specjalnego namawiania, ponieważ tak, robią to z wielką radością. Tak. Odkrywanie muzyki to jest ich pasja, a my jako organizatorzy mamy tą wielką satysfakcję, że oddajemy tą muzykę w najlepsze ręce, bo przecież koncert jest wydarzeniem jednorazowym, nawet jeżeli będzie na nim 1000 słuchaczy, to jest tak naprawdę jeden wieczór, to jest moment, ale zostaje płyta, która będzie przez wiele, wiele lat na półkach sklepów w Państwa domach i to ta muzyka przeniesie Józefa Zajdlera w nieśmiertelność. I dzięki wam, ja jestem przekonana, że jak ktoś zapyta jakiegoś ucznia kiedyś, znasz dziecko jakiegoś kompozytora polskiego okresu klasycyzmu, to on powie, znam Józef Zajdler. Wielkopolska. Tak. Panie Wojciechu, na tym koncercie się nie zakończy. Kolejne koncerty, to tak szybciutko opowiedzmy, co to będą za koncerty. Finałem będzie zaproszenie do koncertu gości z Wenecji. Jesteśmy w obiekcie, przypomnę, na Świętej Górze w Bazylice, która jest wierną kopią kościoła Santa Maria della Salute w Wenecji i stąd ten wenecki akcent, wenecka noc na Świętej Górze. Prawdziwi wirtuozi, jeżeli chodzi o muzykę weneckich i tylko, nie tylko weneckich, ale i włoskich kompozytorów. Zapraszamy na długi i pełen naprawdę dobrej energii włoskiej muzyki. I jeszcze będzie piąty koncert. O tym można by mówić nieskończenie długo, ponieważ ten piąty koncert to jest tak naprawdę inauguracja otwarcie, odsłonięcie i poświęcenie instrumentu organowego, który przez wiele, wiele miesięcy poddany był renowacji, odbudowie za sprawą profesora Juliana Gębalskiego. Jesteśmy świadkami historycznego momentu. Organy po wielu, wielu latach znowu zagrają i będzie to naprawdę wielkie wydarzenie dla księży Filipinów, dla mieszkańców Gostynia i chyba dla wszystkich, którzy będą tutaj pielgrzymować przez następne dziesiątki lat. Wojciech Czemplik. Pani Anno, jeszcze jedno pytanie z gatunku takich najtrudniejszych. Dlaczego warto i trzeba przyjeżdżać do Gostynia na Świętą Górę, zwłaszcza na festiwal? Może nie trzeba, ale warto. Na pewno warto. A poza tym, jak mówię, no miejsce jest nie tylko, że piękne, ale jest też bardzo skłaniające do refleksji, zadumy. Jest też miejscem radosnym, niezwykle gościnni ludzie z otwartymi sercami. Tu można odpocząć po prostu. I jak za 20 lat pan Wojciech Czemplik zadzwoni i powie: pani Anno, pani oczywiście przyjedzie. To ja powiem, a co się działo poprzednie 19 lat? Dlaczego nas tam nie było rokrocznie? Bardzo pięknie dziękuję pani Anna Szostak, a wcześniej z nami ksiądz Jakub Przybylski, ksiądz Marek Dudek, oczywiście maestro Jerzy Maksymiuk, pan Ryszard Peryt. Zachęcamy do odwiedzenia jeszcze tego niezwykłego miejsca na Festiwalu Muzyka Sacromontana. A na zamknięcie, na finał naszej opowieści niech wybrzmi Ave Regina Maksymiliana Koperskiego, bo to obok Józefa Zajdlera, kompozytor Kapeli Świętogórskiej. Rzeczywiście to był ten moment, kiedy Kapela Świętogórska została odwołana tutaj ze Świętej Góry za sprawą kasaty pruskiej. Natomiast moment absolutnie szczytu możliwości muzycznych było kilkunastu muzyków, instrumentalistów, śpiewacy i Maksymilian Koperski jest takim najlepszym przykładem wielkich dzieł i z tego cyklu pochodzi wspomniane tutaj nagranie. Raz jeszcze dziękuję moim niezwykłym gościom. No i zapraszamy na Świętą Górę. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl.